M-ai ridicat de jos cu vorba ta, m-ai ridicat când inima-mi plângea. Suferea mai mult, ai apărut, ce fericit mă faci, n-aș fi crezut. Eu te-am iubit de ani de zile în secret, doar Dumnezeu știa durerea mea din piept. Tot Dumnezeu ne vrea împreună fericiți, îmbrățișați, îndrăgostiți, ne despărțiți. Poveste de iubire cu tine și cu mine, așa nu s-au iubit nici regii, nici regine. Ca stelele pe cer și luna miez de noapte, iubirea ne unește, nimic nu ne desparte. Poveste de iubire cu tine și cu mine, așa nu s-au iubit nici regii, nici regine. Ca stelele pe cer și luna miez de noapte, iubirea ne unește, nimic nu ne desparte. Mai puțin credeam în dragoste, ai reaprins focul din mine în liniște. Ai luat bucăți din inimă și le-ai lipit, m-ai vindecat, dar să te iubesc, sunt fericit. Iubirea ta îmi dă putere să trăiesc, la pieptul tău, în jurul tău mereu zâmbesc. Sărutul tău și buzele ce mă sarută, îmi dăruiesc iubire sinceră și scumpă. Poveste de iubire cu tine și cu mine, așa nu s-au iubit nici regii, nici regine. Ca stelele pe cer și luna miez de noapte, iubirea ne unește, nimic nu ne desparte. Poveste de iubire cu tine și cu mine, așa nu s-au iubit nici regii, nici regine. Ca stelele pe cer și luna miez de noapte, iubirea ne unește.